bidattır. Peygamber Efendimiz'den veyahut da sahabilerden bu şekilde hiçbir şekilde gelmemiştir. Ne? Birinci olarak Peygamber Efendimiz demiştir ki Ayşe radıyallahu teala'nın hadisinde Bukhari Müslim'in çıkarttığı bir hadis o. Kim ki bizim işimizde olmayan bir işi çıkartırsa o iş kabul olmaz. Bu bir. İkincisi de Hüzeyfe bin Yemen şu şekilde demiştir. Demiştir ki sizler hiçbir şekilde Allah'a sahabilerin ibadet etmedikleri bir ibadet etmeyin. İbadet etmedikleri şekilde sözlerde, inançlarda ibadet etmeyin. Çünkü sahabiler sizlere hiçbir şekilde bir şey bırakmadı. Her şeyi söylediler. Peygamberler ve sahabiler söylediler ve getirdiler, gösterdiler buna bu şekilde. Üçüncü olarak da ne dedi bazı selefler? Yani ne zaman bir bidat çıkartırsa o zaman bir sünnet öldürülür. Ne zaman bir bidat çıkartırsa o zaman bir sünnet öldürülür dediler.